Astăzi, în prima zi, prima duminică mai exact a lunii decembrie, 2015, vă vine să credeți? De obicei, în timpul sărbătorilor, în ajunul sărbătorilor și în evenimente de genul acesta, cum este Crăciunul, sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea Paștelui, mă gândesc la anul în care suntem. Mă gândesc la felul în care Dumnezeu adaugă ani în viața noastră. Și pentru că este sezonul sărbătorilor, mă gândeam sărbătoarea din nou, subiectul acesta al sărbătorii presupune, zic eu, în mod obligatoriu să ne gândim la pe cine sărbătorim sau ce sărbătorim sau de ce sărbătorim. Și ne propuneam noi deja de ceva vreme să avem sărbători cu Iisus, pentru că El este sărbătoritul. Sărbătoarea Crăciunului, una din cele mai însemnate, deși astăzi nu am să intru în istoricul acestei sărbători, care înseamnă pe bune sărbătoarea lui Hristos, asta înseamnă Christmas, cel mai bine se vede în engleză însemnătatea aceasta, pentru că Crăciun este un termen românesc, să zic așa, destul de specific, legat chiar de legende, dar Christmas chiar înseamnă o sărbătoare a lui Hristos, El e sărbătoritul. Astfel suntem puși pe direcția corectă, zic eu, de sărbători, să ne gândim la sărbătoritul nostru ca fiind motiv pentru noi sărbătorind, de asemenea motiv pentru noi să ne bucurăm, motiv pentru noi la urma urmei de a face orice, tot ceea ce vom face să putem să facem pentru El, datorită Lui. La urma urmei, asta este un principiu biblic. Dumnezeu spune că tot ce facem, orice gândim, orice făptuim, orice vorbim, să facem toate spre slava lui Dumnezeu. Să știți că lucrurile se simplifică. Avem, așa cum am spus și în alte rânduri, multe întrebări, dintre care și greșite. Privind la ce să facem, cum să facem, când să facem, de ce să facem. E bine, nu e bine? Dar numai lucrul acesta, de exemplu, îl putem face pentru Hristos? Este El sărbătorit, onorat prin ceea ce facem, ceea ce gândim, ceea ce spunem? Lucrul acesta, spuneam, simplifică lucrurile și ne pune într-o perspectivă corectă. Unul din cele mai uimitoare aspecte ale credinței creștine, lucru care o face să fie unică, este de caracter unic, are legătură cu privire la profețiile Scripturii. Adică Dumnezeu a vorbit dinainte ce avea să se întâmple. Când vine vorba de Hristos, venirea Lui pe pământ, pentru că la urma urmei asta sărbătorim la Crăciun, venirea Sa, nașterea Sa, prima Sa venire pe pământ, ceea ce este de netăgăduit, în felul în care există o grămadă de dovezi cu privire la ceea ce Dumnezeu a spus că s-a întâmplat, face ca sărbătorile noastre de fiecare dată să capete un caracter proaspăt, neînvechit. N-avem de-a face cu o sărbătoare inventată de oameni. Avem de-a face cu un plan al lui Dumnezeu. Nu e vorba de un eveniment, e vorba de o serie de evenimente. Gândiți-vă că numai cu privire la prima venire a lui Iisus Hristos, Dumnezeu are peste 300 de profeții. Adică de 300 de ori, de peste 300 de ori, Dumnezeu a spus ce se va întâmpla. Apropo, acesta face din credința creștină să fie unică. Nu există nimic asemănător. Nici pe de-a departe nu există. Și oricine și-a pus în gând și în mod serios să cerceteze acest lucru, îl va observa. De fapt, îl va copleși. Zilele trecute chiar ascultam la unul din exemplele acestea, la Josh McDowell. Am plăcerea să putem să ne bucurăm împreună cu el. Spunând același lucru, el este unul din miile, sute de mii de oameni de-a lungul timpului care au observat acest lucru. La urma urmei, dacă sunt să ne gândim, fiecare din autorii, mai exact din oamenii pe care Dumnezeu a folosit să scrie cartea sa, Biblia, au avut aceeași concluzie. Că ceea ce Dumnezeu a spus dinainte s-a împlinit. Unul dintre aceștia este chiar Matei, în care noi deschidem în primele două capitole în principal și el ne oferă prin fraza care se repetă lucrul acesta. De exemplu, uitați-vă unde să ne uităm. Primul în versetul 22, ca să vedeți pe ce este vorba, spune: toate acestea s-au întâmplat, sau lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vă pune numele Emanuel, nume care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce a spus Dumnezeu prin profetul. Gândiți-vă că există peste 300 de profeții de genul acesta. Nu sunt nici 30, nu sunt măcar nici, cum spunea cineva, 8. Mă gândesc la un exemplu anume pe care cineva l-a încercat. Și chiar dacă ar fi 8, ar fi totuși uimitor și o să vedem despre ce este vorba. Când ne uităm la aceste 300 de profeții, peste 300 de profeții din Vechiul Testament, privind la prima venire a lui Iisus Hristos pe pământ, ne gândim și trebuie să ne gândim că mai există încă 300 de profeții cu privire la cea a doua venire. Pentru că Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi și mă voi întoarce. Mă voi întoarce. Dacă primele 300 profeții despre care, peste care o să ne aplecăm noi, într-un număr restrâns, bineînțeles, n-am avea timp acum, s-au întâmplat întocmai. Oare nu celelalte se vor întâmpla întocmai? De fapt, cele mai multe dintre ele s-au împlinit. Cele mai multe dintre ele s-au împlinit. Și astfel ne uităm din nou, de exemplu, la Evanghelistul Matei, care în primele două capitole descrie povestea. În ghilimele povestea, pentru că este o istorie. De fapt, unul din caracterele Sfintei Scripturi este că e document istoric. Nu stăm în fața unei cărți de povești sau culegeri, pentru că Biblia este o culegere de cărți, nu stăm în fața unei culegeri de povești, ci în fața unei culegeri de documente istorice. Pentru că fiecare lucru descris de Biblie poate fi documentat, poate fi demonstrat. De fapt, istoria ne arată, mai ales în ultimii 30 de ani, 30 de ani în care se presupune că au fost făcute mai multe descoperiri științifice decât în toată istoria omenirii, numai în ultimii 30 de ani, toate descoperirile științifice în domeniul arheologiei cu privire la relatările Bibliei s-au adeverit ca fiind adevărate. Ce este interesant este că Biblia nu face nicio eroare, nici măcar o afirmație eronată. Iar acesta iar e un lucru unic. Niciodată nu spune, din orice punct de vedere științific, ceva fals. Și lucrul acesta a rămas de dezbătut, rămâne dezbătut, dar zic eu că sunt o grămadă de ani în urmă care arată că într-adevăr este cuvântul lui Dumnezeu. Matei știa cât de important este acest mesaj pentru cititorii săi. Și știi ce e important pentru noi? Matei capitolul 1, care începe cu o genealogie, o carte a neamurilor, cum mai este numită, cum îi zice Cornilescu, a lui Iisus Hristos, a seminției a neamul lui Iisus Hristos, prin ea, pentru noi, n-ar spune la o primă vedere mult. Dar pentru fiecare evreu este un document istoric, o dovadă a existenței sale. Dar și știți că și noi putem să alegem. Putem să alegem ca fiecare din aceste cuvinte să fie dovada faptului că Dumnezeu s-a gândit la noi. Pentru că între fiecare dintre rândurile acestei cărți, ca de altfel cu privire la întreaga această carte a lui Dumnezeu, existăm noi. Biblia spune, Dumnezeu spune că El ne-a conceput înainte de întemerea lumii și ne-a ales înainte de întemerea lumii. Ba mai mult, spune că a pregătit lucruri în care noi să umblăm, să trăim. Să privim la câtea din profețiile acestea și mă folosesc de capitolul 1, partea a doua, puțin în capitolul 2, ca să vedem despre ce este vorba. Spuneam, ne legăm doar de câteva. Amintindu-ne că fraza cheie este... Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce a spus Dumnezeu înainte prin profeți. De exemplu, în capitolul 1, versetul 21, spune despre Maria că ea va naște un fiu, care îi va pune numele Iisus, Yeshua, pentru că El își va mântui poporul de păcatele lui. Interesant este că unul din lucrurile profeții de înainte, și aici vorbim despre profeția lui Isaia din capitolul 7, versetul 14, Isaia 7 cu 14, unde chiar așa spune, însuși stăpânul, Domnul va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel. Cu privire la acest lucru, observați, numele este dat. Iisus, Yeshua, care înseamnă salvarea lui Dumnezeu, lui Iahve, este numit aici Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Nu s-a pogorât un din sfinți. Nici măcar un îngeri, nici măcar un profet, oricare profet, ci însuși Dumnezeu, Dumnezeu cu noi, Emanuel. Lucrul acesta, gândiți-vă că a fost profețit cu 700 de ani. o profeție de 700 de ani. Iată un prim exemplu pe care Matei îl alege din multele ca fiind dovadă aici. Ce spune el? Maria va rămâne însărcinată. Va rămâne însărcinată nu din relația ei cu soțul ei, mă rog, de fapt era logodnic în momentul ăla, spune istoria, nici măcar nu putea, pentru că spune că nu a avut relații, dar totuși a rămas însărcinată. Iată că Dumnezeu spune a umbit-o, este o expresie folosită de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cel care a inventat nașterea a putut-o crea. De fapt, dacă vreau să mă gândesc, am văzut una din încercările omului de astăzi, a științei, a omului prin știință, este de nașterea asta, asta de concepție in vitro. O grămadă de încercări ale omului de a face ceea ce Dumnezeu a făcut și a inventat de la început. Numai că în cazul acesta, scopul e nu ca să arate neapărat este că este atotputernic, ci ca să arate că cel care avea să fie născut din fecioară avea să fie fără păcat. Pentru că asta a fost și ideea. Nimic, practic, în viața lui Iisus, spune în Evrei, capitolul 4, versetul 15, a fost fără de pată. Spune că el a fost ispitit, a trăit, a fost ispitit în toate lucrurile. Dar, spune, fără păcat. Lucrul acesta, de asemenea, este profețit și face ca Iisus să fie unic, viața lui să fie unică. Arată puterea și nemărginita cunoștința lui Dumnezeu. Deci asta e un lucru incomod pentru noi oameni de mult. Noi nu cunoaștem toate lucrurile, nici măcar diavolul nu cunoaște toate lucrurile. Dar pentru noi este uimitor cum Dumnezeu știe toate lucrurile. Câteodată uităm de lucrul ăsta și ne dă cu minus. Uităm că Dumnezeu știe toate lucrurile. El este în afara timpului, vede toate lucrurile și El poate spune ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și mai ales ce se va întâmpla. Nu e așa de greu când privim, când ne punem în scaun sau în bancă cu Dumnezeu. Invitația Crăciunului, într-un fel, este de a sta în bancă cu Dumnezeu și a vedea cum Dumnezeu a plănuit toate lucrurile și nimic n-a oprit acest lucru. Uitați-vă o altă profeție aici, în capitolul 2, în versetul 3, spune: regele Irod s-a tulburat auzind ceea ce magii a spus, l-au întrebat de fapt, unde s-a născut, unde e împăratul care s-a născut? Ăsta a turbat. Se cunoaște despre Irod acesta în istorie că era un om extrem de temperamental. Samânia spune: i-a adunat pe toți preoții, conducători și pe toți cărturarii, scribii poporului, experți în lege, și i-a întrebat unde urma să nască Hristosul, adică Mesia. Versetul 5, 2 cu 5. Ei au răspuns: în Betleemul Iudeii, căci iată a fost scris prin profetul care zice: și tu, Betleeme, ținut al lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieși un conducător care va păstori poporul meu, Israel. Și astfel, exact profeția făcută cu mulți ani în urmă: și tu, Betleeme, Efrata, spune profetul, nici cel mai neînsemnat dintre localitățile din Israel. Profetul Mica spunea lucrul ăsta cu mult înainte și întocmai pentru că interesant este că chiar zona în care se afla Betleemul se numea Efrata. Întocmai. Și avea să fie din momentul acesta al nașterii lui Hristos o localitate însemnată care se va repeta și va fi menționată până când Hristos se va întoarce. Un alt lucru este răspunsul lui Irod, apropo, pentru că Irod nu s-a oprit doar să întrebe. Uitați-vă mai departe, spune: atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi, vestul 7, i-a aflat de la ei vremea când a apărut steaua, i-a trimis la Betleem spunându-le: duceți-vă și cercetați cu atenție despre copil, iar când veți găsi, anunțați-mă și pe mine ca să vin și eu să mă închin. Serios? Iată intenția mai departe, spune: după ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat, iată că steaua pe care o văzuse înăsărit a mers înaintea lor până când au ajuns, s-au oprit deasupra locului unde era copilul. Ei s-au bucurat nespus de mult de vederea stelei. Când au intrat în casă, l-au văzut pe copil împreună cu Maria, mama lui, s-au prosternat închinându-se înaintea lui și au deschis cufărele cu comori și au oferit daruri: aur, tămâie, smirnă, împărat, preot, cel care avea să fie să sufere jertfă. Apoi, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre țara lor pe un alt drum. Și versetul 13 spune: după ce au plecat ei, un înger al Domnului i-a arătat în vis lui Iosif și a zis: scoate, ia copilul și pe mama lui și fugi în Egipt, să rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod va căuta copilul să-l omoare. Observați, o altă profeție chiar aici. E una dintre acele mici. Pentru că lucrul ăsta se întâmplă în câteva zile. Profețiile își au caracterul chiar și într-un timp scurt. Tot profeții rămân. Ce este interesant este că împlinirea lor poate fi chiar dublă sau chiar triplă. Lucrul acesta avea să se întâmple pentru că usați vestul 14. Iosif s-a sculat, a luat copilul pe mama lui și a plecat în timpul nopții în Egipt. Și uitați ce spune Matei. Unde a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce a spus Domnul prin profetul care zice: l-am chemat pe fiul meu din Egipt. L-am chemat pe fiul meu din Egipt. O altă profeție al lui Osea, de data aceasta prin profetul Osea, avea să se împlinească aici. Dar spune că Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înșelat de magi. Și a trimis să fie uciși toți băieții care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, de la vârsta de 2 ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi. Și observați, Matei mai menționează o dată. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice: un țipăt a fost auzit în Rama. Rama are legătură cu ce spune mai departe: plânse și boce mult. Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt. Rama este locul, se pare, unde este mormântul Rahelei. Rahela fiind mama patriarhilor, părinților poporului evreu. Imaginați-vă, cu sute de ani înainte Dumnezeu spunea ce avea să întâmple. Un țipă s-a auzit în Rama. Rahela își plânge copiii, nu vrea să fie mângâiată pentru că nu mai sunt. Și iată realitatea. Acum, dacă aș fi să căutăm fiecare dintre noi ceva de genul acesta, nu o să găsim. Nu o să întâlnim astfel de... Poftim. Ia, ăsta scrie. Rama era localitatea din care este mormântul Rahelei. Mama patriarhului. Astfel, spuneam, nu o să găsim nimic de genul acesta. Nici pe departe, asemănător cu aceste realitări. Ce interesant este că Matei nu se oprește aici. Și spuneam că profețiile au mai multe împliniri. În primul rând, împlinirea aceasta a avut legătură cu izraeliții care au fost prima dată deportați în Babilon. Ei au fost duși în Babilon, ba chiar unii au ajuns chiar în Egipt. Rahela, mama părinților națiunii, într-adevăr a fost în Rama și are mormântul acolo. Dar a doua împlinire se află practic în mânia asta paranoică a lui Irod. S-o mor tu toți copiii sub 2 ani. Mai căutați în istorie, vă rog, ceva de genul acesta. Există multe atrocități în istorie, dar ceva de genul acesta, pentru astfel de motiv, eu zic că e unic. Și spune că Maria a luat pe pruncul Iisus și a fugit în Egipt. O altă profeție, spuneam, de Osea, în capitolul 11:1, unde Dumnezeu avea să spună, pe lângă poporul său, pe unii poporul său care aveau să ajungă în Egipt, spune: pe fiul meu l-am chemat din Egipt. Locul copilăriei lui Iisus. Uitați-vă în Matei capitolul 2, versetul, să vin puțin mai încolo, versetul 23, spune că după ce s-au întors în Israel, din Egipt, s-a dus acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să împlinească ce a fost spus prin profeți, și anume că el va fi numit Nazarinean. Știți cât de unică este această profeție? Interesant este că cei care studiază profețiile nu vor găsi așa ușor această profeție. Interesant este că Matei spune să împlinească ce a spus prin profeți. Nu prin unul, prin mai mulți. Nu spune cine. Se pare că profeții au mai avut și alte cărți explicative în care acest lucru se arăta mai în mod exact cu privire la apariția și la venirea Mesiei, unde va locui el, locul copilăriei lui. Interesant este că în Isaia capitolul 11, versetul 1, se vorbește, se face aluzie la termenul ebraic nezer, sau nețer, care înseamnă vlăstar. Este o profeție cu privire la Iisus. El este vlăstarul, sau dacă vreți, ramura care avea să, din care avea să nască un alt popor, poporul lui Dumnezeu. Exact, biserica sa, în care nu există nicio diferență, fie că ești dintre neamuri, fie că ești din poporul Israel, spune Apostolul Pavel. Nazaretul, interesant este că nici măcar nu a existat decât după vreo 600 de ani după profeți, după profețiile făcute. E foarte interesant că prezența acestei localități l-a făcut pe Iisus să fie chiar nazarinean, prin faptul că a locuit acolo, a acoperit acolo. Lucrul acesta e iar uimitor. Prea se potrivește. El este vlăsarul Nețer, Mesia. Lucruri menționate, apropo, în Ieremia, în Zaharia. Apropo, însă, care a fost problema? De ce evreii n-au putut să vadă acest lucru? Un exemplu se află în Ioan capitolul 1, versetul 46. Nu mai deschidem acolo. Dar este locul în care Natanael, când este invitat să vină să-l vadă pe Iisus, el ce a zis? Și se vede foarte bine atitudinea. Că era atitudinea lui Natanael, era exact atitudinea poporului față de Dumnezeu. Și știți ce? Peste veacuri reprezintă atitudinea multor oameni. De astăzi, nu-l văd pe Mesia. Nu-l văd sărbătoritul. Și au sărbători fără sărbătorit. Spune, poate ieși ceva bun din Nazaret? Poate ieși ceva bun din Nazaret. Și este o expresie care se folosește și astăzi în multe feluri. Și păi, ești de la țară. Oricum, bucureștenii au boala asta de a considera pe toată lumea de la țară, că ei sunt din capitală. Trebuia să spun asta neapărat. Că mi s-a spus prima dată, de la început, chiar aici. Această atitudine este o atitudine fatală. Pentru că duce la evitarea și la pierderea aceluia pe care Dumnezeu însuși l-a trimis. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi voi pune numele Iisus, Salvatorul. Dacă eu pierd lucrul ăsta, pierd exact singura salvare a lui Dumnezeu. Crăciun fără Iisus nu e Crăciun. Dar despre asta o să vorbim de Crăciun. Isaia, în capitolul 53, și pentru că astăzi stăm chiar ne amintim acest lucru, e bine să privim, uitați-vă în Isaia, capitolul 3, deschidem acolo. Isaia, capitolul 3, versetul 53, pardon, versetul 1 până la 3. Spune, cine a crezut, spune în Cornelescu, cu ceea ce ni se vestise sau mesajul nostru. Și mai târziu spune, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Cine a crezut ceea ce ne se vestise? Știți, peste veacuri, se pare că ăsta e lucru care devine din ce în ce, din păcate, realitate. Nu mai este ușor să credem ceea ce Dumnezeu a spus dinainte. Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Și noi nu l-am băgat în seamă. Interesant să observăm cum orice este băgat în seamă, orice dă bine pe sticlă, face bine reclamelor, dar numai Hristos nu mai este băgat în seamă. De fapt, e aproape scos. Iar lucrul acesta, atitudinea aceasta subliniată de Isaia, nu este singurul. Nu ar prin el. În Psalmul 22 se spune acest lucru, Daniel spune despre acest lucru, Zaharia confirmă acest lucru. El avea să fie împlinirea profețiilor lui Dumnezeu. Vedeți, Matei se oprește aici, practic, în capitolul 2 și prin cuvintele acestea din versetul 23, ca să împlinească ce a fost spus prin profet și anume că el va fi numit Nazarinean. Nazarinean. Dar există multe alte profeții. Am menționat doar câteva. Ceea ce este interesant este să observăm așa, pentru că vrem să concluzionăm în mod practic. Ce contează pentru noi aceste lucruri? De exemplu, ce putem face și cum putem concluziona practic de aceste sărbători? Spuneam că vrem să avem sărbători cu Iisus. Și acesta e un mesaj, un prim mesaj din cele trei, care își are rolul de a ne ajuta să avem sărbători cu Iisus. Cum ne poate ajuta? Un alt lucru care trebuie observat cu privire la profeții este natura venirii lui Hristos. Hristos n-a venit să ne aducă Crăciunul. Oricum, ideea de Crăciun este o idee inventată și împrumutată, zicem așa, adusă de noi oamenii. Mai bine vorbind despre venirea sa. Cum, de exemplu, ideea de Paște, de fapt, nu e prea corectă pentru că vorbim despre înviere, nu despre Paște. Paștele fiind un lucru evresc, amintind de ieșirea evreilor din robie, după 450 de ani. E vorba despre venirea sa. Natura venirii lui Hristos se leagă de misiunea lui. El n-a venit doar așa ca pur și simplu să găsească întreabă, cum spune noi. Să ocupe un loc în istorie. El a venit ca să moară pentru noi. Natura profeției lui Iisus arată că misiunea sa a fost unică, singur care putea să împlinească, și anume să aducă salvare pentru oameni, împăcarea oamenilor cu Dumnezeu, singurul care poate. Pentru că vedeți, unicitatea lui Hristos stă în faptul că El este singurul Mântuitor. Și vedeți, lucrul ăsta am văzut că în ultima vreme din ce în ce mai mult supără. Să spui că Hristos este singura cale? Și am văzut cum drepturi de sute de ani, de mii de ani, sunt aruncate pe fereastră, ca să fim politically correct, să nu jignim pe nimeni. Și totuși, adevărul e adevăr. Hristos este unicul salvator, este singurul salvator. Și dacă eu accept salvarea sa, sunt mântuit. Dacă accept jertfa sa pentru mine, sunt mântuit. Pentru că pentru asta a venit El. Și vor pune numele, spunea Matei, cum? Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. El, nimeni altul. În ciuda ceea ce mulți spun astăzi din ce în ce mai mult, că religiile și liderii religioși sunt la fel, sunt doar mai multe căi, mai multe exemple, Dumnezeu spune altceva. Dumnezeu spune că Iisus nu este unul din liderii religioși, nu este una din căile către El. Este singura cale. Eu sunt calea singura, articulat, adevărul și viața. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Iisus n-a venit doar ca să facă o diferență în lume, să fie un exemplu bun, un învățător bun, de bine, să ne facă viața mai bună. Asta este o evanghelie modificată, mutantă, dar care se predică din ce în ce mai mult astăzi, mai ales de Crăciun. Apropo de unicitatea lui Hristos, este El chiar unic? Apropo, El a fost cu adevărat bun, pentru că El a trăit fără de păcat. El, Iisus, n-a avut nevoie de mântuitor, pentru că El era mântuitorul. De observat este faptul că nu există profeții care se prezică cu adevărat nașterea și misiunea în detaliu a tuturor celorlalți oameni de seamă ai lumii care au existat. Nu există profeții, mai spun o dată, nu există profeții care se prezică cu adevărat nașterea și viața în detaliu a oricărei lider, fie el chiar religios, din istoria omenirii. Nu există nimic în lipsa de genul ăsta. Oricare lider, fie că e vorba de Muhammad, de Joseph Smith, al mormonilor, că e vorba de David Koresh, al davidienilor, că e vorba de Charles Taze Russell, întemeitorul Martorului Jehova, că e vorba despre Siddhartha Gautama, budism, sau oricare altă mișcare, religie, cale, apropo. Nu există nimic asemănător. Asta trebuie spus. Și mă întreb, oare câtă vreme mai vom mai putea spune aceste lucruri? Fără să ne fie teamă. Când vine vorba de Hristos, toate scrierile din Vechiul Testament autentifică, și apropo, cu privire la scrierile Vechiul Testament, nicio altă carte din istoria omenirii nu are așa de multe manuscrise de-a lungul istoriei ca și Sfânta Scriptură. Apropo de unicitate. Nicio altă carte nu există așa de multe manuscrise. Nu mai vorbim despre calitatea lor, pentru că au eroare foarte, foarte mică de-a lungul sutelor de ani, așa cum este Sfânta Scriptură. Ce ne spun aceste profeții? Am văzut în primele două capitole din Matei că Dumnezeu a profețit nașterea lui din fecioară, a profețit locul de naștere în Betleem, a profețit că va ajunge în Egipt, că se va întoarce din Egipt, că va copilări în Nazaret, fiind nazarinean. Matei capitolul 1, apropo, fiecare din acele nume sunt importante, pentru că din ele scoatem ceea ce Matei însăși sumarizează, spune, este din seminția lui Avraam, așa cum s-a profețit în Geneza 12, a lui Isaac, Geneza 26, a lui Iacov, Geneza 28, din Iuda, Geneza 49, din Ișai, tatăl lui David, Isaia 11, și chiar din David, împăratul, Isaia capitolul 9. Dacă facem matematica, lucrurile astea singure sunt absolut uimitoare. Dar nu-i tot. Dacă adunăm scrierile Vechiul Testament, vom scoate o grămadă de alte detalii. Și vă dau niște exemplu ca să ajung la un exemplu istoric. Relatat și menționat și folosit chiar de orice apologet astăzi, pentru că este de seamă. De exemplu, detalii. El va intra în Ierusalim, călare pe un măgăruș. Iar la fel un lucru uimitor. În Matei, capitolul 21, se arată acest lucru. O profeție a lui Zaharia. El va fi trădat de un prieten, așa cum evanghelistul Ioan arată în capitolul 13. Iar Psalmul 41 menționa cu 1000 de ani înainte de Hristos acest lucru. Trădarea sa va fi pentru 30 de arginți. Chiar și lucrul ăsta e profețit. Arătat în Matei 26 și profețit prin profetul Zaharia. Și apropo, banii ăștia, 30 de arginți, profetul Zaharia spune că va cumpăra o bucată de pământ care se va numi Aria sau Gorul Olarului. Matei 27 arată împlinirea profeției din Zaharia 11. Un alt detaliu, Mesia va muri sacrificându-se pentru noi. Lucru profețit, Daniel, peste 500 de ani înainte de Hristos. Isaia, în capitolul 53, 700 de ani înainte de Hristos. Și vedem împlinindu-se, ratând de Matei și ceilalți evangheliști, amintind chiar de Apostolul Pavel ca fiind parte din Evangheliei sale. De asemenea, el va muri alături de criminali, între criminali și mormântat alături de cei bogați. Isaia 53, cu 700 de ani înainte, arăta acest lucru. A murit între criminali, dar înmormântat alături de cei bogați. Pentru că Iosif din Arimatea i-a dat mormântul său. Întocmai. De asemenea, faptul că va învia dintre cei morți. În Psalmul 16, detalii cu privire la învierea sa. Isaia 53. Și bineînțeles, împlinirile în Matei 28, spre exemplu. Nu mai vorbim despre alte detalii, ca de exemplu răstinirea. Un lucru, o moarte inventată de perși, dar despre care cu 1000 de ani înainte de Hristos, în psalmi, se menționa acest lucru. Având mâinile și picioarele străpunse. Că va spune anumite cuvinte pe cruce, va fi bajocorit și oamenii vor trage la sorți pentru hainele sale. Iar un lucru absolut uimitor și de detaliu, să tragă la sorți pentru hainele tale. Profețit în Psalmul 22. Și mai sunt multe alte profeții. Faceți socoteala câte am adunat și câte mai sunt până la 300 și. E, acestea nu sunt aproximări întâmplătoare sau norocoase. Pentru că, de ce spuneam acest lucru? Ca să poți să sărbătorești cu adevărat, trebuie să știi cine e sărbătoritul. Iar sărbătoritul nostru este absolut unic. Este absolut uimitor. Este imposibil ca toate aceste profeții, toate aceste detalii spuse cu sute, chiar mii de ani înainte de împlinirea lor, să se împlinească la întâmplare. E imposibil. Și spunea că vă dau un exemplu. În 1969, un profesor emerit, Peter Stoner, împreună cu clasa sa de matematicieni, au luat doar 8 dintre profețiile despre Iisus Hristos. Doar 8 din ele, din cele peste 300. Care l-au luat? Faptul că s-a născut în Betleem, că avea să fie anunțat de un mesager, Ioan Botezătorul, a intrat în Ierusalim pe un măgăruș, a fost trădat de un prieten, avea să fie vândut pe 30 de arginți, banii aveau să fie folosiți pentru achiziționarea ogorului olarului, a tăcut ca un miel, a avut mâinile și picioarele străpunse. Ăștia sunt 8. Doar ăștia 8. Și împreună cu echipa de studenți la matematică au făcut o cercetare, un studiu al probabilității. Rezultatul a fost așa. Șansele ca o singură persoană să împlinească doar 8 dintre aceste predicții avea să fie una singură din 10 la puterea 17. Adică 10 cu 17 zerouri după ele. Ce interesant este că puțin mai târziu nepotul lui avea să facă aceeași cercetare din nou și i-a dat 10 la puterea 18. Nu știu care e diferența, dar mă rog, e o diferență. Ce înseamnă pentru noi? Care sunt concluziile practice pentru noi? Dacă viața lui Iisus nu a fost o întâmplare, pentru că asta e mesajul de astăzi, profeții, nu întâmplări. Profeții, lucruri spuse dinainte de Dumnezeu și s-a împlinit. Asta e caracterul obligatoriu a unei profeții adevărate, spus înainte, documentat și întâmplat în tocmai. În vechime, dacă un profet avea o eroare în ceea ce spunea, era omorât, pentru că nu era profet al Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are pretenția aceasta, ce spune se va împlini în tocmai. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele, spunea Iisus, nu va trece. E un caracter veșnic al cuvântului lui Dumnezeu. Deci dacă viața lui Iisus n-a fost un accident, n-a fost o întâmplare, atunci nici viața mea, nici viața ta nu este un accident, o întâmplare. Dacă Dumnezeu a putut să plănuiască în tocmai, în detaliu, așa în detaliu, în mod unic, El spune că la fel pregătește lucruri, detaliile, pentru fiecare dintre noi să umblăm. S-a terminat cu plictiseala, s-a terminat cu bâșbăiala, s-a terminat cu toate motivațiile noastre de lipsă de respect de sine, de apreciere de sine, valoare de sine, cum să o numiți. Pentru că Dumnezeu, toate lucrurile acestea se găsesc în cine? În Creatorul nostru, care ne-a ales și pe noi. Ne-a oferit singura salvare prin Fiul Său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are un plan cu noi. De mântuire, dar și de trăire pentru noi. Asta e un lucru foarte practic. Și Crăciunul acesta, sărbătoarea aceasta, din nou, că avem șansă, în ultima lună din anul acesta, este o amintire a faptului că nu sunt la întâmplare. Nu sunt o întâmplare. Nu sunt un accident. Ci sunt creația și planul și ideea în totalitatea lui Dumnezeu. Mare lucru. Și mai un lucru. Vedeți, toate lucrurile astea sunt... Puteți să vă uitați acasă peste ele, puteți să faceți studii și mai mult. Aveți cărți. Mi-am luat cărți de la Giaș. Apropo, documentație de doare creierul. Îți arată și unde te poți duce singur să te documentezi în caz că cumva ai dubii și ești sceptic. Foarte bine. Să te duci tu să vezi. Dar lucrurile ăștia pur și simplu îți dau dureri de cap. Fără de un lucru foarte important. Și deschideți cu mine la Luca 24. În Luca 24, evanghelistul Luca concluzionează relatând ceva foarte important pe care Iisus a făcut ucenicilor. Și Iisus vrea să-l facă și nouă, ucenicilor de astăzi. Și anume, Luca 24 cu 44 spune că după ce li s-a descoperit ucenicilor, i-a arătat că poate să mănânce, apropo. Nu este o fantomă, nu este un spirit. În Luca 24 cu 44 a zis, acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi. Și anume că trebuie să împlinească tot ce este scris în mine, despre mine, în legea lui Moise, în profeți și în psalm. Apropo, legea lui Moise, în profeți și în psalm. Asta este Vechiul Testament. Așa îl împărțau evreii. Legea lui Moise, Tora, cele 5 cărți, profeții, toți profeții, cei mari și mici cu minunii, și psalmii, cartea psalmilor. Și spune, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și anume, Hristosul trebuia să sufere, să învie dintre cei morți în a treia zi, iar pocăința, spertarea păcatelor să fie vestită în numele Lui la toate neamurile începând din Ierusalim. Voi sunteți martori acestor lucruri. Vedeți ceea ce ne lipsește nouă și avem nevoie, apropo. Este ca cu aceste lucruri avem nevoie de Iisus însuși și de Duhul Său cel Sfânt să ne deschide mintea. Pentru că eu pot să am doar informație, pot chiar să adorm la un astfel de studiu, dacă Iisus nu deschide mintea. Dacă Iisus ne deschide mintea să vedem din nou important acestor lucruri, nu o să avem un Crăciun. O să avem, da, o sărbătoare. Rămâne de văzut ce sărbătoare, pe cine sărbătorim. Dar Iisus vrea să deschide mintea, să înțelegem ce. Aceste lucruri extraordinare. Aceste lucruri extraordinare despre noi. Și mai e un lucru, o să spune acolo la sfârșit versetul 48, voi sunteți ce? Martori aceste lucruri. Cuvântul martirus, apropo, în greacă, înseamnă cel care este gata să moară pentru mărturia lui. Și sunt astăzi, apropo, oameni care chiar mor pentru mărturia lor. Și de ce? Pentru că a fost mai mult decât informația, apropo. Nimeni nu moare doar pentru informație. Informația se cumpără. Informația se obține în multe feluri. Dar nimeni nu este gata să moară pentru informație dacă ea nu este adevărul de bază. În Fapte, capitolul 1, versetul 8, Iisus a spus ucenicilor. Ei se gândeau la alte lucruri, credeau că gata, începe împărăția lui Iisus Hristos, romanii îi dau la o parte și pa, super tare. Spune, stați aici și așteptați promisiunea Tatălui și voi veți primi o putere când s-a pogorât Duhul Sfânt peste voi și veți fi ce? Martori. Întrebarea pentru noi de Crăciunul acesta, în acest anotimp, care este deosebit în sensul că mulți oameni sunt deschiși, vom fi noi martori? E adevărat, contează foarte mult cum am trăit până în decembrie, ca să poți să fii martori. Dar chiar și așa, să știți, o pocăință sinceră, o întoarcere către Dumnezeu, cu adevărat, din nou, o rededicare este o mărturie destul de clară pentru oameni din jurul nostru, pentru familie, pentru prieteni, pentru că atunci Iisus cu adevărat este mai mult decât o informație, este cu adevărat sărbătorit. Hai să ne rugăm. Dar ne mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, te rugăm să binecuvântezi în viețile noastre, să îl binecuvântezi în astfel încât să aducă roadă în noi. Te rugăm ca tu să ne deschizi mintea și inimile ca să pricepem că tu ești cu adevărat Mesia, Hristosul, cel care a venit pentru mântuirea noastră. Doamne, ajută-ne să nu uităm acest lucru, că în timp trebuie să te lăsăm pe tine să fii cel care te-a născut, cel care a trăit fără păcat, care a murit și a înviat pentru noi, care te-a înălțat și ai promis că te vei întoarce. Și Doamne, ajută-ne să fim unii care așteptăm reîntoarcerea ta într-adevăr, Doamne, ca unii care credem aceste lucruri, le trăim aceste lucruri, ne bucurăm de aceste lucruri. Și în acest sezon care ne stă înainte, Doamne, te rugăm să ne ajut să îți fim un exemplu martor cu adevărat, Doamne, pentru oamenii care ai pus în viața noastră și acolo unde ne-ai pus să fie între noi, pentru că tu ești viu și te întorci, Doamne, slăvit să fii tu, în numele tău ne rugăm, amin.